بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشند و مهربان والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود سوین با آسمانی خاون استر و حساری گورا بو روشی کبالین درا و پیش بیت واتر روشی خیامت بشایت و شایتی لسر دراوه یا خود بشایت و بین راوه کان تاوان باران آمادنو هرچیان جامیان داوت تو مار کراوه لسریان قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بكشتن نفرینیان لبید اوانی که چالیان حلکند با ایمانداران اگری داجیر ساو بطینیان تیدا کردوا او کاتی که بدوری داد دانشت بون لنزی که و چاو دیر یو کارساتیان دا کرد که بسر باورداران داد دهن ریتو خویان لنزی که و سر پرشتیان دا کرد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أمرقوا داخلان لإيمان داران تنها لبر اوبو که اوان باوری بطینیان دهینا بخدای بالا دستی شایستی سپاس گزاری او ذاتی که خاونی هم مشتیکا لآسمان کانو زویدا او خدایی شایتا لسر هم مشتیکو آگای لهم مشتیکا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق براستي اواني بلاو ناخوشي و تنگان و پيلان دجي پياواني ايماندار و آفرتاني ايماندار خستكارو پاشان هر بردوام دبنو کول نادنو پشيمان نابنوا سزاي دوزخو سزاي ستينر بو اوانيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير براستي اواني كباوريان هنا ووكرد وچاك كانيان انجام داوا باخ كاني بهاشت كچندها ربار بجر درخت كاني داد دروات بويان آماديا هر او خوی لخوی دست سرکوتنو سرفرازیشی زار گورو بیس نورو بیوینه این بطش ربک لشدید انه هو یبدئ و یعید و هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید براستی طولی پروردگارد ای پیغمبر ای ایماندار زور تندو تیجو بزبرا براستی هر اوزاته سرتا هم مشتیک دروز دکاتو دوائی نمانیشی دوباره دروستی دکاتو هر اویش ذاته چی زور لی خوش بو بسوزو دروفانو دل سوز با ایمانداران خاونی تختی بلندو برزو پای دارا هر چی بیوید انجامی داد هر چی بیوید کز ناتوانه دست بهینه تر ری هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط ايا حوالي لشكر وسبا كانت بيغيشتوا اوان اي اخيبون لبيغمبران برنامج خدا ناسي كلشكري فرعون وثمود بل كوانشي كبيبا وربون تمين آبن بلكو هر سرگرمي بدرو لقلم دانو دجايتي ام آينو برنامو قرآنا بلان بابزانن دسلاتي خدا لپشتيان ودوري داونو لدستي درناتن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اوي اوان دجايتي دكن او قرآن برزو بلندو پايداريا کل لاپری تایبتیو لسر تابلوی پیروز پارز راوا للوح المحفوظ ده.